الله أكبر الله أكبر. اللہ کے پیارے پیغمبر کی تکریم کی جائے، توقیر کی جائے، احترام کیا جائے. ایک احترام وہ تھا جو آپ کی زندگی میں تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کسی نے، بتاؤ آپ تو چچا ہیں، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہ ہیں، میں سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں. ایک وہ اکرام ہے، حدیث آ جائے، صحیح حدیث، مسلمان کا حق یہ ہے، بس اس کے آگے میں بات نہیں کر سکتا. یہ میری آخری منزل ہے جہاں قرآن و حدیث آ گیا ہے، میں اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا. میری زبان گنگ ہو جائے، میرے فلسفے، میری سوچ، میرے استدلالات، میرے استنباطات، میرے خبرات، میرے تجربات سب ختم، کیونکہ محمد کا فرمان آ گیا ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ، اس کی عزت بھی کرو، اس کے مشن کی مدد بھی کرو. یہ اللہ عز و جل نے حق رکھا ہے اور کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے اس سے تجاوز کرے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنی مرضی کرے؟ اللہ کا فیصلہ قرآن ہے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث ہے. قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر اپنی مرضی کرے؟ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اپنی مرضی کی گویا کہ اس نے نافرمانی کی ہے، اور جس نے نافرمانی کی اس سے بڑا واضح گمراہی میں کوئی انسان نہیں.